أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين فسنا ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر چند نوجوان موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے علی خوف من فرعون و ملائہم فرعون کے خوف کی وجہ سے اور قوم کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے ان یفتنہم کہ وہ ان کو آزمائش اور عذاب میں مبتلا کر دیں گے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ یقیناً فرعون بہت سرکشی اور بغاوت کرنے والا تھا زمین میں وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا سورہ یونس آیت نمبر 83 گزشتہ آیات میں اس بات کا بیان چلا آ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون اور اس کے حواریوں کو اللہ کی دعوت پیش کی اور اپنی نبوت کی صداقت کے لیے معجزات بھی دکھلائے تو اس نے جادو کہہ کر اس کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی اور یہ ساتھ چیلنج دیا کہ اس طرح کے ہم بہت سے ماہرین جادوگر رکھتے ہیں، اگر تمہیں زیادہ ہی دعویٰ ہے اپنی ان باتوں پر تو ہمارے ساتھ مقابلہ کرو۔ چنانچہ مقابلہ ہوا، مقابلے کے اندر دن دہاڑے فرعون اور تمام فرعونی شکست خوردہ ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ کامیاب ہوئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پر پتہ ہوئی ہے تو تمام کے تمام ان کے بات کو تسلیم کریں، ان کی نبوت کا اقرار کریں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ہٹ دھرمی پر اپنی ضد پر رہے، صرف چند نوجوانوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومی، نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر چند نوجوان اس کی قوم میں سے۔ ذریۃن یہ لغت کے اعتبار سے چھوٹے بچوں پر بولا جاتا ہے، لیکن عرف عام میں یہ چھوٹے اور بڑے تمام پر اس کا استعمال ہوتا ہے، جس طرح مفردات امام راغب نے مفردات کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ اور ویسے بھی یہاں چھوٹے بچے معنی کرنا درست نہیں بنے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بڑوں میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا تو چھوٹے چھوٹے بچے ایمان لے آئے۔ چھوٹے بچے تو ویسے ہی غیر مکلف ہوتے ہیں، کہ جب بڑے نوجوان وہ ایمان نہ لائے فرعون کے ڈر کی وجہ سے تو چھوٹے ایمان کیسے لا سکتے ہیں۔ اس لیے یہاں ذریت سے مراد نوجوان ہیں۔ من قوم ہی، یہ ضمیر کا مرجع قوم ہی کا، اس کے بارے میں دو قول ہیں، دونوں طرف مفسرین کی بڑی بڑی جماعتیں ہیں۔ امام ابن جریر اور دیگر مفسرین کے نزدیک یہ من قوم ہی ضمیر کا مرجع یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع ہمیشہ قریب کی طرف ہوا کرتا ہے، اور پیچھے قریب جس کا تذکرہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، اس لیے معنی یہ بنے گا نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر چند نوجوان موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے۔ اور ساتھ وہ اپنی اس دلیل کے لیے یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ ابتدا میں بنی اسرائیل کا یہی حال تھا کہ وہ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے فرعون اور فرعونیوں کے ڈر کی وجہ سے، اور چند نوجوانوں نے یہ معجزہ دے کر جب موسیٰ علیہ السلام فتح یاب ہوئے تو کچھ کو یہ ہمت اور طاقت ہوئی کہ انہوں نے ایمان کا اظہار کر دیا۔ اور ایک نحوی اصول بھی کے تحت بھی وہ اپنے اس معنی کی تائید کرتے ہیں کہ جب آ معنی کا لفظ یہ متعدی با کے ساتھ ہو یعنی اس کا صلہ با ہے اس وقت اس کا معنی ایمان لانا ہوتا ہے، جب آ معنی کا صلہ لام آئے تو اس وقت اتباع اور پیروی کرنا ہوتا ہے، تو یہاں آ معنی کے بعد لے موسیٰ آیا ہے تو یہاں معنی ایمان لانے والا نہیں بلکہ اتباع اور پیروی کرنے کا ہے، تو معنی یہ بنے گا نہ پیروی کی موسیٰ علیہ السلام کی نہ اطاعت کا اظہار کیا موسیٰ علیہ السلام کا مگر چند نوجوانوں نے اس کی قوم میں سے، باقی ایماندار تو باقی بھی تھے، تمام بنی اسرائیل جو وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے ایمان لاتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کا ان کے ساتھ دینے کا اقرار جو وہ چند نے کیا، باقی ایمان کو چھپائے رکھے، باقیوں نے ایمان کو چھپایا تاکہ فرعون اور اس کی باقی فرعونیوں کی تکلیفوں اور مصیبتوں آزمائشوں سے بچ سکیں۔ دوسری طرف امام ابن کثیر روح المعانی اور دوسرے مفسرین نے اپنی تفاسیر کے اندر اس کا مرجع فرعون بنایا ہے اور وہ معنی یہ کرتے ہیں کہ نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر چند نوجوان فرعون، ہاں وہ فرعون اس کا مرجع کرتے ہیں کہ نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر چند نوجوان فرعون کی قوم میں سے، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی وہ تو ایماندار تھے ہی، البتہ جو قبطی تھے جو فرعونی تھے انہوں نے یہ معجزہ دیکھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ تمام کے تمام ایمان لاتے، لیکن تمام نے ایمان نہ لایا، چند نوجوان ہی ایمان لائے۔ اور اسی طرح وَمَلَئِهِمْ ہم ضمیر کا مرجع یا تو یہ آل فرعون ہے کہ فرعون کے جو حواری تھے ان کے آل فرعون کے جو سردار اور چودھری تھے ان کے خوف کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہ لائے، اور بعد میں یہ ہم ضمیر کا مرجع وہ بنی اسرائیل قرار دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند نوجوان ایمان لائے وہ فرعون کے ڈر کی وجہ سے اور اپنی قوم کے سرداروں اور وڈیروں کی وجہ سے، کیونکہ نوجوانوں کے اندر یہ جوش ان کے خون نے جوش پایا اور وہ ایمان لے آئے، لیکن بڑوں کا ڈر تھا کہ ہمارے باپ دادے جو ہیں وڈیرے ہمیں کیا کہیں گے، وہ اتنی تکلیفیں اور برداشت نہ کر سکیں گے جو فرعون کی طرف سے پہنچیں گی، اس لیے بڑوں کا خیال کرتے ہوئے وہ ایمان کا اظہار انہوں نے نہ کیا۔ فَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون بغاوت اور سرکشی کرنے والا تھا زمین میں، لَعَالٍ اسم آل غن تھا یہ علو سے ہے، اور آل غن واؤ کو یا کیا واؤ طرف کلمہ میں کسرہ کے بعد ہو وہ یا ہو جاتی ہے تو آل یون بنا، پھر رازن والا قاعدہ لگنے کی وجہ سے لَعَالٍ بن گیا۔ بے شک فرعون اس نے سرکشی اور بغاوت کی زمین میں، اور آل کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، جس کو تکبر اور سرکشی کے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ اسراف کرنے والوں میں سے تھا، انصاف سے نکل جانا۔ مصرف اسے کہتے ہیں جو اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقے کو استعمال کرے، کسی قانونی یا اخلاقی حد کا خیال نہ کرے، اس کی نظر میں صرف اپنے مقصد کو پورا کرنا ہے، جائز طریقے استعمال کرنے ہوں یا ناجائز ہوں تو قانون اس کا ساتھ دے نہ دے، اخلاقیات اس کا ساتھ دے نہ دے، بس اس نے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے، ایسے آدمی کو مصرف کہتے ہیں، حد سے بڑھنے والا، جس طرح کے بعض عہدوں پر فائد ہونے والے اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے جو جائز اور ناجائز طریقہ ہے، قانون ہو نہ ہو بس قانون وہی ہے جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، وہ اپنی من مانیاں کرنے کے لیے اپنے مقصد کو پانے کے لیے تمام قوانین بھی توڑ دیتے ہیں، تمام اصول بھی توڑ دیتے ہیں، اور فرعون بھی ایسی تھا کہ جو اصول تھے جو قوانین تھے تمام کے تمام توڑنے والا تھا، بے شک وہ مصرفین میں سے حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میری قوم اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، واقعی تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا اور اسی پر توکل اور اعتماد کرو، ان کنتم مسلمین اگر تم واقعی مسلمان ہو، جیسے تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم نے ہر حکم کے لیے اللہ تعالیٰ کی اپنے آپ کو سپرد کر دیا، پھر کتنی بھی تکلیفیں آئیں، کتنی بھی پریشانیاں آئیں، اعتماد توکل جو تمام تمام اللہ پر کرنا ہوگا۔ یہاں جو موسیٰ علیہ السلام نے لفظ بولے تھے وہ یہ تھے کہ اگر تم واقعی مسلمین ہو تو اللہ پر توکل اور اعتماد کرو، اور انہوں نے بھی آگے سے کیا کہا تھا، ایمانداروں نے فوراً یہ جواب دیا وَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، کہ ہمارا اللہ پر اعتماد تمام توکل اور اعتماد ہے۔ تو تم اللہ پر توکل کرو اگر مسلمین ہو، تو آگے سے انہوں نے کہا ہمارا اللہ پر توکل ہے، یعنی ہم مسلمین بن گئے۔ اب قرآن نے ان کو مسلمین بھی کہا ہے، اور قرآن ہی نے ان کو اہل کتاب بھی کہا ہے، اور قرآن ہی میں ان کو قوم موسیٰ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اور قرآن کے اندر ان کو یہودی بھی کہا گیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ایک گروہ کے ایک سے زیادہ نام آ جانا یہ کسی خلاف قانون نہیں ہے، کہ اصل تو وہ مسلمین تھے، یہ ان کا عام نام ہے، لیکن اس کے بعد کوئی خاص نام، تخصیصی نام جو ہے وہ یہودی بھی، بنی اسرائیل بھی، قوم موسیٰ بھی، یہ تمام نام اہل کتاب بھی، یہ بھی ان کے نام ہیں، اور یہ نام قرآن نے خود بیان کیے ہیں۔ بنی اسرائیل بھی ان کو کہا گیا، قوم موسیٰ بھی کہا گیا، اہل کتاب بھی کہا گیا، اور یہودی بھی کہا گیا، اور مسلمین بھی کہا گیا۔ اس لیے کوئی اپنے آپ کو، ہم ہیں تو تمام مسلمین مسلمان ہیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی اپنا الگ نام صرف فرق کرنے کے لیے کوئی اہل حدیث، اہل سنت کا لوا لے کہ یہ کہ خلاف قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو جائے گا، یہ سب معقم المسلمین کے کوئی خلاف بات نہیں ہے، اور اس سے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے دائی کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب دیکھا کہ میرے متبعین ان کے اندر کہیں ان کے پاؤں جو ڈگمگا نہ جائیں، تو فوراً ان کو خطاب کیا، وعظ و نصیحت کی کہ اگر تم نے واقعی اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو تو ہر طرح کا اعتماد اور توکل اللہ پر کرنا ہے۔ اس لیے دائی کو چاہیے کہ اپنے جن کو دعوت دے رہا ہے، جن کی وہ تربیت کر رہا ہے، ہمہ وقت ان کا خیال کرے، گاہے بگاہے ان کو سمجھاتا رہے، کوئی تکلیفیں پریشانیاں آئیں تو ان کو ثابت قدمی کریے، ان کو درس دیتا رہے۔ یہ نہیں کہ ایک بار آپ نے کوئی اپنا اس کو درس دے دیا، وہ آپ کا قائل ہو گیا، آپ کے نظریات اس نے قبول کر لیا ہے، اور واقعی آپ کے مسلک کا وہ حامی ہو گیا ہے، پھر آپ چھوڑ دیں اس کو، جو مرضی اس پر تکلیفیں اور پریشانی آتی ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ کیا سروکار، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ جس طرح ذمہ دار بیج کو بو کر اس کو چھوڑ نہیں دیتا، یہ خود بخود پودا نکل آئے گا، خود جوان ہو جائے گا، جب کاٹنے کا وقت آئے گا تو جا کر کاٹ لوں گا، نہ وہ ہمہ تن اس بیج کا خیال کرتا ہے، اس کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، نشو و نما کے لیے پانی کی، کھاد کی، یہ وہ بر وقت ان کو دیتا ہے۔ اسی طرح جو اس کو دشمن چیزیں ہیں، کیڑی ہے اس کو، یا کہ اور سندی ہے، کہ اور تیلا ہے، کوئی بیماری ہے، اس کا بھی وہ سدے باب کرتا ہے، تو ہمارا اس کا خیال کرتا رہتا ہے جب تک وہ بالکل جوان نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح آپ کی جماعت میں، آپ کی تحریک میں، آپ کے مسلک میں کوئی نیا آدمی داخل ہوا ہے، تو صرف داخل ہونے کے فوراً بعد اس کو چھوڑنا درست نہیں ہوگا، آپ نے اس کے پورا کا پورا ذہن مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کو پورے پورے احکام اور مسائل اس کو بتلانے ہوں گے، اور مخالفین جو نیا آپ کی طرف آنے والا ہے، مخالفین بہت زور لگائیں گے اس کو توڑنے کے لیے، آپ نے ان کا رد بھی کرنا ہوگا اور اس کا پورا تعاون کرنا ہوگا۔ یہ طرح کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والے اور متبعین کا پورا خیال کرنے والے ہیں، اور گاہے بگاہے ان کو تعلیمات دے رہے ہیں۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، ایمانداروں نے جواب یہ دیا کہ ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اے رب ہمارے، یا ربنا حرف ندا محذوف کر دیا، اے رب ہمارے، نہ بنانا ہمیں آزمائش واسطے ظالم قوم کے، کہ ظالم قوم ہم پر غالب آ جائے اور ہم مغلوب ہو جائیں، اور وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ چونکہ مغلوب ہو گئے ہیں اس لیے یہ حق پر نہیں ہے، حق پر ہم ہیں، عام طور پر یہ سمجھ لیا جاتا ہے جو غالب آ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، جو مغلوب ہے وہ حق پر نہیں. تو یہ نہ ہو کہ ہمارے افراد کم ہیں، ہمارے وسائل کم ہیں، جس کی وجہ سے ہم مغلوب ہو جائیں، پھر انہیں غالب ہو جائیں، جس کی وجہ سے وہ سمجھنے یہ شروع کر دیں کہ ہم حق پر ہیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر بھول جائیں. یا اللہ ایسے ہمیں آزمائش اور فتنہ نہ بنانا. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور نجات دینا ہمیں اپنے رحمت کے ساتھ کافر قوم سے. یہ بھی ثابت ہوا کہ انسان کو ثابت قدمی کے لیے گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ سے کے دربار میں یہ دعائیں اور مناجات کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ جو میں نے حق قبول کیا ہے، یہ تیرے دین کی طرف میں آیا ہوں، کتاب و سنت کو پڑھنے پڑھانے پر تو نے مجھے یہ توفیق دی ہے، مجھے اس پر ثابت قدم رکھنا. یہ ہر بات یہ بار یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ نجات دینا ہمیں اپنے رحمت کے ساتھ ظالم قوم سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف، ان تبوا لقومکما بمصر، یہ کہ بناؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں بیوتن گھر، واجعلوا بیوتکم بیوتکم قبلا، اور بنا لینا اپنے گھروں کو قبلا، قبلا سمت بنا لینا یا جائے نماز بنا لینا، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کی اقامت کرتے رہنا، وبشر المؤمنین، اور اے موسیٰ علیہ السلام مومنوں کو بشارت دے دیجئے کہ دشمن سے نجات انتہائی قریب ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ چونکہ تم اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہو تو فرعونیوں کی طرف سے طرح طرح کی پابندیاں ہیں، طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو چلو آپ اپنی عبادت گاہوں میں باہر نہ جایا کریں، آپ اپنے گھروں کے اندر ہی مسجدیں بنا لیں، یا تو اپنی نماز پڑھنے کے لیے گھروں کو متعین کر لیں، گھر کے اندر تھوڑی سی جگہ خاص کر لیں، وہاں نماز پڑھ لی، یا پھر اپنے گھروں کی سمت ایسے بنائیں کہ وہاں پانچ سات آدمی اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں تو آپ کو کوئی دشواری نہ ہو. آپ کے گھروں کا جو ڈیزائننگ ہے وہ قبلہ سمت ہونی چاہیے تاکہ آرام کے ساتھ آرام سے آپ اس میں نماز ادا کر سکیں. ہمیشہ دین کی سربلندی کے لیے جماعتی نظم ضروری ہے، اور جماعتی نظم کے لیے بنیاد جو ہوتی ہے وہ مساجد ہوتی ہیں. مسجد صرف چند منٹ کی عبادت کے لیے جگہ نہیں ہوتی، بلکہ مسجد جو یہ مسلمانوں کا ایک مرکز ہوتا ہے، اور جس میں عبادات کے علاوہ پورے کا پورا نظام جو ہے مسلمانوں کا وہ مساجد کے اندر مرتب ہوا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی جس طرح نماز کے لیے، درس و تدریس کے لیے وہ ایک مرکز تھا، اسی طرح معیشت اور معاشرت کے لیے اور تمام چیزوں کا یہ ایک مرکز بنا ہوا تھا. تمام قسم کے صلاح مشورے، تمام قسم کے معاشرے کی اصلاح کے پروگرام، مسلمانوں کی ترقی اور دین کی ترقی کے لیے تمام پروگرام وہاں مرتب ہوا کرتے تھے. اس لیے فرعونیوں نے جب یہ دیکھا کہ اصل ان کا سبب جو ہے ان کے دین کی ترقی کا یہ ان کی مساجد اور ان کے معبد خانے ہیں، اس لیے انہوں نے پابندی لگا دی کہ کوئی بھی ان مساجد میں آ کر نماز نہ پڑھے، عبادت نہ کرے. ان کو پتا تھا کہ یہ یہاں جمع ہوتے ہیں، ہم عقیدہ ہم نظریہ لوگ جب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، آپ اس میں قوت اور طاقت بنائیں گے، اپنے پروگرام مرتب کریں گے اور پھر دین کو پھیلائیں گے، اس لیے اس نے پابندی لگا دی. اور یہی انداز آج کے دور میں بھی یہ اختیار کیا جا رہا ہے، ان مسجدوں پر پابندی ہو، ان مدارس پر پابندی ہو، کیونکہ یہاں سے دین کا نام لینے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ مدارس اور مسجدوں پر پابندی، کیا یہاں تمام چور اور ڈکیٹ تیار ہوتے ہیں، اس پر پابندی لگا دی؟ سکولوں کالجوں پر کیوں نہیں لگاتے؟ وہاں تمام کے تمام معاشرے کی اصلاح کرنے والے تیار ہوتے ہیں. ان کلبوں پر وہاں پابندیاں کیوں نہیں لگتی؟ کیا وہاں تمام کے تمام بڑا ستھرا معاشرہ بنانے والے لوگ تیار ہوتے ہیں؟ باقی تمام جگہوں پر پابندیاں کیوں نہیں ہے؟ جبکہ تمام معاشرے کی اصلاح کرنے والے یعنی مساجد اور مدارس سے افراد تیار ہوتے ہیں، وہاں پابندیاں ہیں، اور جہاں تمام کے تمام سو میں سے جو چار جو وہ صحیح ہوں گے، باقی اکثر معاشرہ جو وہ خراب کرنے والے افراد پیدا ہوتے ہیں، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے طرح طرح کی آرام اور سکون اور طرح طرح کے اسباب اور وسائل دیے جاتے ہیں. یہ تمام کا تمام وہ غلط ذہن ہے کہ یہاں سے اسلام کا نام لینے والے اور اسلام کی آبیاری کرنے والے افراد تیار ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پابندی لگائی جائے. موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو یہی تعلیم دی گئی کہ چلو اگر باہر نہیں تو اپنے گھروں کے اندر ہی مساجد کو بنا لو، دو دو چار چار افراد وہاں اکٹھے ہو کر وہاں عبادت کیا کریں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف یہ کہ جگہ بنا لو اپنے قوم کے لیے مصر میں، بیوتن بناؤ اپنی قوم کے لیے، سبب کا منع تھا جگہ بنا لینا، جگہ بنا لو اپنی قوم میں مصر میں گھروں گھر بنا لو، وجعلوا بیوتکم قبلۃ اور بناؤ تم اپنے گھروں کو قبلہ، وجعلوا بیوتکم اسم تھا وجعلوا فی بیوتکم بنا لو اپنے گھروں میں قبلہ، یعنی جائے نماز نماز پڑھنے کی جگہ یا پھر قبلے کی سمت ان کو بنا لو، واقعی تھا نماز کو قائم کرتے رہو، کیونکہ اصل ترقی اور کامیابی وہ نماز سے ہے، بس تعین صبر و صلاح ہمیشہ صبر اور نماز کے ساتھ ہی انہی کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کی استعانت اور مدد حاصل کرو۔ نماز یہ ہر قوم کے اندر ہر امت کے اندر جاری و ساری رہی اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا، اللہ تعالیٰ کی طرف کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا کہ نماز کو نہیں چھوڑنا، کتنی بھی تکلیفیں ہیں کتنی بھی پریشانیاں ہیں، باہر جا کر تمام نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑے تھوڑے آدمی مل کر نماز کو ضرور قائم کرنا ہے۔ بشیر المؤمنین اور مومنوں کو بشارت دے دیجیے کہ تکلیفیں پریشانیاں ہیں لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی، چند دن ہیں اور آپ کو نجات، اس دشمن سے نجات دینے کے دن بھی قریب ہی آ رہے ہیں۔ وقال موسى ربنا انك اتيت موسى انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا، کہا موسى علیہ السلام نے اے رب ہمارے بے شک دیا تونے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت شان و شوکت عزت اور عزت دی ہے، واموالا اور مال و دولت دی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، دنیا کی حیاتی میں ان کو بڑا مال و دولت اور بڑے عہدے ان کو دیے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ربنا لیدلوا عن سبیلک، اے رب ہمارے تاکہ گمراہ کر دیں تیرے راستہ سے، نتیجہ اس کا یہ ہوگا لامعاقبت کا، اب مال اور دولت زیادہ ہونے کی وجہ سے، عہدے زیادہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوگا کہ تیرے راستے سے گمراہ کریں گے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ہلاکت ڈال دے ان کے مالوں پر اور سختی ڈال دے ان کے دلوں پر، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، بس نہ وہ ایمان لائیں جہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوری کوشش اور محنت کے ساتھ اللہ کا دین پہنچایا، جب ہر طرح کے جتن کیے، ہر طرح کی محنت اور کوشش کی، جب دیکھا کہ ان قلعوں کے اندر تیل نہیں ہے، یہ ماننے والی نسلیں اور قومیں نہیں ہیں، آخر کار پھر یہی ایک بات رہے گی کہ یا اللہ جب نہیں مانتے تو یا اللہ پھر میری اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے، جدائی کا طریقہ یہی ہے، ان پر ایسی ہلاکت ڈال کہ دنیا کے اندر ہی باقی لوگ جو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ دیکھیں کہ دونوں میں سے کامیاب کون ہوتا ہے، جب ان کی ہلاکت دیکھیں لوگ، دوسرے لوگوں کے راستے ہموار ہو جائیں، وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، اس لیے یا اللہ میں تیرے دربار میں یہ درخواستیں کرتا ہوں کہ ان پر ایسی تباہی، جو ان کو بہت زیادہ مال دیا ہے جس مال کی وجہ سے یہ متکبر بن چکے ہیں، وہ مال بھی تباہ و برباد کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی سختی ڈال کہ جب تک یہ سخت عذاب کو نہ دیکھیں یہ ان کو ایمان کی توفیق بھی نہ ملے۔ اسے یہ بھی ثابت ہوا کہ باغی اور ظالم لوگوں کے خلاف دعا بد دعا کرنا، قنوت نازلہ کرنا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی اور یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ باغی لوگ جب پتا چلے کہ وہ بغاوت میں انتہا درجے کو پہنچ چکے ہیں، وہ مسلمانوں کا نام و نشان ختم کرنا چاہتے ہیں اور اسلامی شعائر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے اس وقت ان کے لیے بد دعا کرنا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح جب حضرت نوح علیہ السلام نے لمبا عرصہ دعوت و تبلیغ کی، جب دیکھا کہ قوم ماننے کے قریب تک نہیں آتے، انہوں نے بھی ایسے بد دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ زمین پر ان کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب 70 صحابہ کو جو قاری قرآن سے، قرآن کے حافظ سے، ان کو چند لوگ دھوکے سے لے جا کر انہوں نے ان کو شہید کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر ان دشمنوں کے خلاف ایک مہینہ بد دعا کرتے رہے۔ تو اس لیے جب ثابت ہو جائے کہ ہر طرح کی دعوت ان کو پہنچ چکی ہے، ہر طرح کا ابلاغ کر دیا ہے، اس کے باوجود وہ بغاوت میں بڑھتے جاتے ہیں، مسلمانوں پر زیادتیاں کرتے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف بد دعائیں کرنا یہ بھی ثابت ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تحقیق قبول کر لے گی تمہاری دعا، تم نے جو دعا کی وہ فوراً قبول کر لے گی۔ پس تقیما، پس ثابت قدم رہنا، ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون، اور نہ پیروی کرنا ان لوگوں کے راستے کی جو نہیں جانتے۔ جو تم نے دعائیں کی وہ ہم نے قبول کر لی، دعا کی قبولیت کے لیے نفاذ کا اسی وقت ہونا لازمی نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری قبول کر لی گئی، لیکن عملی طور پر اس کا اظہار کب ہوا؟ مفسرین نے لکھا کہ 40 سال کے بعد، فرعون اس دعا کے 40 سال کے بعد اس کو غرق کیا گیا، اور 40 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کامیاب ہوئے اور اپنے ماننے والوں کو لے کر الگ دوسرے علاقے میں جانے میں کامیاب ہوئے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ لازمی نہیں کہ فوراً اسی وقت وہ چیز دی جائے، کچھ عرصہ بھی اس کے اندر لگے، یہ بھی دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے مختلف درجے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب آدمی نے دعا کی فوراً وہ قبول ہو جائے، ادھر دعا کی فوراً وہ چیز مل جائے، یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس میں کچھ عرصہ بیت جائے، دعا آج کی ہے 7 کے بعد 2 سال 10 سال 20-50 سال کے بعد وہ چیز ملے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کب چیز اس کو دینا بہتر ہے، تو جب اللہ مناسب سمجھتا ہے تو اپنے بندے کو چیز دے دیتا ہے۔ جس طرح چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنے لاڈلا بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ ابا جان مجھے موٹر سائیکل لے کر دو، تو باپ لے کر بھی دے سکتا ہے، اپنے بیٹے کی بات موڑ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ لے کر نہیں دیتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کو اگر میں نے لے کر دیا تو اس کے لیے نقصان ہے۔ جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتا تو وہ صحیح طرح اس کو چلا سکے، اس کے تمام چیزوں کو جان سکے، اس وقت وہ باپ لے کر نہیں دیتا۔ اسی طرح بندہ جلدی سے مانگتا ہے یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اگر یہ چیز میں نے بندے کو ابھی دے دی تو یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، یہ نقصان میں پڑے گا، یہ دین سے نکل جائے گا، بغاوت پر اترائے گا۔ اللہ تعالیٰ کچھ مہلت دیتا ہے، کچھ عرصہ مزید 2 سال 10 سال، جب اس کا قابل نہیں ہو جاتا، جب دیکھا کہ یہ دین میں اپنے مشن کے اندر کامیاب ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو چیز بھی دے دیتا ہے۔ مثلا آپ ابھی دعا کریں کہ یا اللہ مجھے 1000 گاڑی دے، اگر آپ کو مل جائے تو آپ یہاں پڑھیں گے؟ کون یہاں بیٹھے گا جس کو گاڑی مل جائے؟ تو یہ اللہ کو پتا ہے کہ اگر اس کو ابھی اس نے دعا کی ہے، ابھی شام کو دے دی، تو یہ کل سبق میں نہیں بیٹھے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ ابھی نہیں دے گا۔ دعا قبول کر لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ مؤخر کرتا رہتا ہے۔ تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ جو ابھی چیز آپ کو نہیں ملی وہ دعا اللہ نے قبول ہی نہیں کی، دعا قبول ہے لیکن اس کی جو نفاذ عملی وہ اللہ تعالیٰ کچھ تاخیر کے بعد کر دیتا ہے۔ اور ایک یہ بھی قبولیت کا انداز ہے کہ جو آپ نے چیز مانگی ہے اللہ وہ نہیں دیتا، اس کے عوض کوئی اور چیز دے دیتا ہے۔ آپ نے مانگی کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز دے، وہ چیز اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے کوئی اور چیز عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ اور یہ بھی دعا کی قبولیت ہے کہ آپ نے ایک چیز مانگی ہے تو وہ چیز نہیں ملتی، بلکہ آپ پر کوئی مصیبت، کوئی آفت آنے والی تھی، تو اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ مصیبت اور تکلیف کو دور کر دیا، یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ لیکن چونکہ انسان کو علم نہیں ہوتا کہ مجھ پر فلاں حادثہ، فلاں بیماری اور مصیبت آنے والی تھی جو میری دعا کی وجہ سے تبدیل کر دی گئی ہے، تو اس لیے انسان سمجھنا شروع کرتا ہے کہ شاید میری دعا ہی قبول نہیں ہوئی۔ اور اس طرح دعا کی قبولیت کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر جو انسان نے چیز مانگی تھی وہ اس کو نہیں ملتی، اس کی دعا جو ستا کر کے جمع کر کے اللہ رکھ دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر دے گا۔ یہ تمام کی تمام دعا کی قبولیت کے درجے ہیں اور انداز ہیں۔ اس لیے 1-2-4 مرتبہ دعا کرنے کے بعد انسان مایوس ہو کر بیٹھ جائے کہ مانگنے کا فائدہ کیا جب ملتی نہیں ہے، اتنی بار اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ ہمیں دیتا ہی نہیں۔ نہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بدگمانیاں نہیں رکھنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ چھوٹا بچہ مانگتا رہتا مجھے 1 روپیہ دو، 2 روپے دو، مانگتا رہتا، کتنا بھی دل نہ چاہے آخر وہ اتنی ضد کرتا ہے کہ باپ نکال کر دے ہی دیتا ہے۔ تو جو چھوٹا بچہ جو ایک روپیہ دو روپے لینے کے لیے اتنا بزرگ ہو جاتا ہے تو ہم اللہ سے لینے کے لیے ایک بار کہہ کر دو بار کہہ کر مایوس ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ تمام کی تمام دعاؤں کی قبولیت ہے. تعالیٰ قد اجیبت دعواتکما, فرمایا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی گی تمہاری دعا, لیکن اب کرنا چاہے فاستقیما, تم نے ثابت قدم رہنا ہے. ثابت قدم رہنے سے مراد یہ نہیں کہ جلد بازی کرنی شروع کر دو. دعا قبول ہوگی, اب اس کا نتیجہ ظاہر کب ہوگا, اس میں کچھ عرصہ بھی لگے تو آپ نے بے تاب نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا, اور نہ پیروی کرنا ان لوگوں کے راستے کے جو نہیں جانتے, جو جن کو علم نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں, بے صبری کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا انتظار نہیں کرتے, فوراً غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں. لیکن تم نے وہ نہیں کرنا, تم نے صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہے کہ کب یہ اللہ تعالیٰ عملی طور پر اس کا نفاذ کرے. بعض لوگوں نے قد اجیبت دعواتکما سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دعا تو کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام, پیچھے پیچھے آمین کہہ رہے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تثنیہ تصریحہ بولا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لے گی. حالانکہ دعا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے, تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو آمین کہے وہ بھی دعا کے اندر شریک ہوتا ہے. اور اس سے پھر آگے جوڑتے جوڑتے یہ سگرے کبرے جوڑ کر یہ آگے سے ایک بات استدلال کر لی کہ جیسے آمین کہنے والا دعا میں شریک ہوتا ہے وہ بھی پیچھے والی دعا میں شریک ہے, تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی نہ پڑھے تو صرف آمین کہہ دے تو وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے اندر شریک سمجھا جائے گا. یہ جوڑتے ہوئے سگرے کبرے جوڑ کر یہ بات درست نہیں ہے. پہلی تو بات یہ کہ یہ کہاں سے آپ کو مل گیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا نہیں کی تھی, صرف آمین کہی تھی, یہ کہاں سے نکلا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو کیا ہارون علیہ السلام خاموشی سے بیٹھے رہے, انہوں نے صرف آمین کہی ہے, یہ کہاں سے نکلا؟ یہ صرف اپنا ایک نظریہ اور مفروضہ ہے کہ انہوں نے دعا نہیں کی تھی, صرف آمین کہی تھی. دوسرا, اگر یہی اصول یہی تمہارا استدلال ہے تو پھر جن نمازوں کے اندر قرات اونچی نہیں ہوتی تو ان میں تمہارا کیا بنے گا؟ جن میں مقتدی اونچی آمین کہتا ہی نہیں ہے, نہ اونچی کہے نہ ایسا کہے, نہ وہ آپ امام کی فاتحہ سنے نہ آمین کہے, تو ان میں تمہارا کیا حال بنے گا؟ پھر اس میں تو ان میں تو پڑھنا چاہیے. حالانکہ نظریہ اور تمہارا مسلک یہ ہے کہ امام کے پیچھے نہ سجدے میں نہ جہری میں کسی نماز کے اندر بھی فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک عام چیز ہے, فاتحہ پڑھنا ایک خاص ہے, ہر جگہ آمین کہنے سے دعا کے اندر آدمی شریک نہیں ہوتا. جہاں جہاں جہاں بتلا دیا گیا کہ نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں, عام دعا کر رہے ہیں, وہاں آمین کہنا ہی کافی ہے, لیکن امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے الگ نص ہے, تو ایک طرف نص ہے, دوسری طرف ایک استدلال ہے, اور استدلال بھی انتہائی کمزور اور سطحی تھا, تو نص کے مقابلے میں ایسا استدلال جو پیش نہیں کیا جا سکتا. وجاودنا ببنی اسرائیل البحر, اور پار لگا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے. لمبا واقعہ درمیان میں حذف کر دیا جو آگے پیچھے کئی جگہ پر آئے گا, پیچھے بھی گزرا ہے اور آگے بھی بات صورتوں میں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے, آگے جو ہے وہ آگے جو بحر بحر قلزم جو دریا جو وہ بہتا نظر آیا, قوم گھبرا گئی کہ اب کیا بنے, آگے پانی ہے پیچھے فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے آسا کو اپنی لاٹھی کو اس پر ماریے تو دیکھنا کہ کیا منظر بنتا ہے. چنانچہ اسی طرح کیا, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری تو وہاں بہترین سڑکیں بن گئی, جتنے قبیلے تھے اتنے راستے بن گئے, تمام کے تمام بنی اسرائیل اس میں سے دوسری طرف گزر گئے. پار لگا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا, تعاقب کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے بغاوت کرنے کے لیے اور دشمنی کے لیے, بغاوت اور دشمنی کی وجہ سے انہوں نے اس کا تعاقب کیا. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گئے تو جائیں, ہمیں کیا, پہلے ہمیں دن رات اتنی پریشانیاں کر رہے تھے, تکلیفیں دے رہے تھے, تو اب وہ یہاں سے نکلے ہیں تو چلو ہم آرام اور سکون سے یہاں رہیں گے. لیکن تھے متکبر فرعونی, کہنے لگے وہ نکل کر گئے ہیں تو گئے کیوں ہیں, ہم سے کیوں نہیں پوچھا, ہم چودھری ہم وڈیرے تھے, ہم سے پوچھ کر جانا چاہیے تھا, اس لیے ہم سے پوچھتے. اور پھر ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ ہم تو صرف کھانے پینے والے لوگ ہیں, کام کرنے والے تو تمام بنی اسرائیل سے, وہ یہاں سے چلے گئے تو ہمارے کھیتوں میں باغوں میں کام کون کرے گا, گھروں کے اندر باندھے گا ان سے, صفائی کرے گا, جھاڑو کون دے گا, ہم تو چودھری کھانے پینے والے ہیں. فکر ان کو یہ پڑی ہوئی تھی, اس لیے وہ پیچھے تعاقب کرنے کے لیے پیچھے نکلے. پیچھا کیا ان کا, پھر آؤں انہوں نے اس کے لشکروں نے. باغین یہ بھی مفعول لہو ہے اور ادون یہ بھی مفعول لہو ہے, اور ان کے اندر فرق یہ ہے کہ جس قول کے ساتھ زبان کے ساتھ جو زیادتی کی جائے اس کو بغاوت کہتے ہیں, باغین کہتے ہیں, اور جو عملی طور پر زیادتی کی جائے اس کو ادب کہتے ہیں. یعنی انہوں نے زبان بھی غلط استعمال کرنے اور عملی طور پر بھی زیادتی کرنے کے یہ پروگرام بنا کے پیچھے نکلے. حتی اذا ادرکہ الغرق, یہاں تک جب پا لیا اس کو غرق نے, کس کو, فرعون نے, جب فرعون کو پا لیا تو اس کے متابعین بھی ساتھ تھے, یہاں تک جب فرعونیوں کو غرق نے پا لیا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, کہنے لگا ایمان لایا میں, بے شک شان یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ذات جس پر ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل. جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ادھر کہ جب تک یا اللہ یہ عذاب تو نہیں دیکھ لیتے تو یہ ان کو ایمان کی توفیق, یہ ایمان کا کلمہ بھی زبان سے نہ نکال سکیں, تو اسی طرح ہوا کہ جب آخری وقت آیا, موت سامنے آئی ہے, اس وقت کہنے لگا کہ میں بھی ایمان لایا, لیکن اب ایمان لانے کا وقت ختم ہو چکا تھا, اب ایمان اس کو کوئی فائدہ مند نہ ہوا. اور ساتھ یہ بھی کہنے لگا وہ انا من المسلمین, کہ میں بھی جماعت المسلمین میں سے ہوں. فرعون نے بھی دعویٰ کیا نا کہ میں بھی مسلمین میں سے ہوں, اور یہ تکرار کے ساتھ وہ انا من المسلمین, پیچھے بھی لفظ آیا تھا یہاں بھی تکرار لایا تاکہ کچھ طرف آئی جائے. لیکن ترمذی کے اندر روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ خبر دی کہ جب فرعون نے یہ الفاظ کہے نا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, جب یہ کہہ رہا تھا تو میں نے فوراً وہ دریا سے گارا نکالا, اس کے منہ کے اندر ٹھونس دیا, اس لیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے یہ ایمان پر, اس کے حالت پر ترس آ کر اس کے ایمان قبول ہی نہ کر لے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن جو ہے وہ ان تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچ نہ جائے, تو میں نے جلدی سے اس کے منہ کے اندر گارا ٹھونس دیا. کیونکہ شاید کسی کے یہ ذہن میں یہ آئے تو اب تو ایمان قبول ہونا چاہیے, ایمان لے جو آیا تو ایمان قبول ہونا چاہیے, نہ علامات موت کی علامات یا عذاب کی علامات دے کر پھر ایمان لانا, یہ ایمان نہیں ہے. پرچہ جمع کروانے کے بعد پھر واپس لیا جائے, ہاں مجھے اب چیز یاد آئی ہے تو اب نہیں واپس ملے گا, جب موت سامنے نظر آ رہی ہے اب کہنا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس چیز کو قبول کرتا ہوں, اب قبولیت نہیں ہوگی. کیا اس دعوت کو ماں تثنیہ کے سیگے کا کیا جواب, تثنیہ کا سیگا قماز میر ہے, تو قماز میں بتلا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ہارون علیہ السلام نے بھی ساتھ دعا کی, اگر صرف انہوں نے آمین ہی کہی ہو اس سے یہ تو ثابت نہ ہوا کہ سورہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے, یہ ایک عام ہے اور فاتحہ پڑھنا یہ خاص ہے, اور ادھر نقص ہے اور یہ ایک استدلال ہے. الآن وقد عصیت قبل, کیا اب ایمان لایا ہے, تحقیق نافرمانی کرتا رہا پہلے سے, وکنت من المفسدین, تھا تو فسادیوں میں سے, فساد کرنے والوں میں سے. الآن کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا, کیسے بنا, تو اصل میں عبارت بنے گی اتؤمن الآن, کیا ایمان لاتا ہے اب, وقد عصیت قبل, تحقیق نافرمانی کرتا رہا پہلے, قبل یہ مبنی پر ضم ہے کیونکہ اس کا مضاف ہے جو منقطع کر دیا گیا ہے, اصل میں تھا قد عصیت قبل قبل حاضا, تو حاضا کو حذف کر دیا گیا, اس لیے قبل اس کو مبنی پڑا جائے گا. وکنت من المفسدین, اور تھا تو فساد کرنے والوں میں سے, کیونکہ بنی اسرائیل پر ابھی تک خوف چھایا ہوا تھا, اگرچہ فرعون بھی اس کے تمام لاؤ لشکر بھی وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں, لیکن چونکہ اس کا خوف اتنا تھا وہ سمجھتے تھے کہ شاید ابھی غرق نہیں ہوا، ابھی تباہ نہیں ہوا، شاید ابھی آ جائے پیچھے سے، شاید آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھلانے کے لیے کہ واقعی تمہارا دشمن جب وہ ختم ہو گیا ہے، تباہ و برباد ہو گیا ہے، اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے سامنے دریا کے باہر پھینک دیا تاکہ تمام کے تمام دیکھ کر یقین کر لیں کہ واقعی یہ مر چکا ہے. پہلے یو من جی کا بے بات نکلے تکو نل من خلف کا آیا، بس آج کے دن نجات دیں گے ہم تیرے بدن کو، اکیلے بدن کو بغیر روح کے، لے تکون لمن خلفک آیتن، تاکہ ہو جائے تو پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت اور نشانی. ان کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون، بے شک بہت سے لوگوں میں سے وہ ہماری آیات سے غافل ہیں. چنانچہ فرعون کی لاش دریا نے باہر پھینک دی اور تمام کے تمام بنی اسرائیلی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کو یقین آ گیا واقعی دشمن ہمارا تباہ و برباد ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اب وہ آرام اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے. یہ فرعون کی لاش جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل کے قریب ایک جبل فرعون یا حمام فرعون کے نام سے پہاڑ ہے، یہ وہاں اس کی لاش ملی تھی. اور یہ قاہرہ کے عجائب گھر میں دار الآثار میں آج بھی اس کی لاش کی ممی پڑی ہے. واللہ عالم، لوگ کہتے ہیں کہ جو قاہرہ کے عجائب گھر میں دار الآثار میں جو فرعون کی ممی پڑی ہے، یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا اور اس کو تباہ و برباد کیا گیا، جس کا نام انسائیکلوپیڈیا والے نے رامیس ثانی کہا ہے. اس فرعون کا نام جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا اس کا نام رامیس ثانی تھا. اور یہ واقعہ جو ہے 10 محرم کو ہوا، اسی وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے ہیں تو وہاں کے یہودی لوگ جو 10 محرم کو عشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اس شکریہ میں کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور اس کے دشمن کو تباہ و برباد کیا. تو آپ نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں روزہ رکھنے کے، تو آپ نے بھی 10 عشورہ کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا. اور یا ساتھ یہ بھی فرمایا اگر میں زندہ رہا تو آئندہ میں 9ویں کا بھی ساتھ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت اور موافقت نہ ہو. ممی کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں لوگ اپنے بڑے جو ان کے خاندان کے افراد فوت ہو جاتے، جو بڑے کارنامے والے ہوتے، جنہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہوتے، تو مرنے کے بعد اس کے جسم کو خشک کر کے سنبھال کر رکھ لیتے تھے. خشک کرنے کا ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جسم کے اوپر جو پیٹ ہے اس کو چا کر کے اس کے اندر کوئی مسالے وغیرہ نمکیات بھر دیتے، اسی طرح یہ بازوؤں کے اندر ٹانگوں کے اندر سلاخیں دے کر اس کو سیدھا کر لیتے اور اس کے اوپر نمک کی تہ چڑھا دیتے اور ایک خاص درخت کا گوند ہوتا تھا وہ اوپر اس کا رس نکال کر اوپر لگا کر اوپر پھر یہ نمک کی تہ چڑھا دیتے. اس طرح کئی مہینوں میں وقفے وقفے کے ساتھ 6-7 تہیں اوپر چڑھا دیتے اور جس چیز کے اوپر نمک چڑھا ہو پھر وہ خراب نہیں ہوتی، اس طرح کہ برف کے اندر چیز خراب نہیں ہوتی. اس طرح ان کا یہ جسموں کو باڈیوں کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ کار تھا. تو چنانچہ جب فرعونیوں جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ یہ واقعی وہی فرعون ہے جو ہمارا دشمن تھا، تو وہ تو اس کی لاش کو چھوڑ کر چلے گئے. بعد میں جو وہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے اپنا بڑا سنتا ہوا اس کی ممی تیار کی، اس کے جسم کو رکھا. اس طرح یہ بہت سی جب مصر پر مسلمانوں کی حکومت آئی ہے اس وقت تک مصر کے اندر بہت سی ممیاں طرح کی پڑی تھی، بڑے بڑے ان کے باڈیاں جسم پڑے تھے وہ اس طرح انہوں نے سجا کر رکھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالی نے چونکہ اس کے جسم کو عبرت بنا کر رکھنا تھا اس کو باقی رکھا اور باقی جو ان کے علاوہ تو ختم ہو گئے. کہتے ہیں میں نے خود جا کر نہیں دیکھی، کہتے ہیں کہ وہی ہے واللہ عالم. تو یہ فرعون وہی ہے. تو یہ مشہور یہی ہے کہ جو یہ دارال یہ جو عجائب گھر کے اندر رکھا ہوا یہ وہی ہے، باقی اللہ حقیقت سے جانتا ہے کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے. تو یہ باقی اس کی تاریخ کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، یہ تاریخی چیزیں ہیں یا اسرائیلی روایات سے یہ لی ہوئی چیزیں ہیں. چلو نہیں ہے تو پھر اب ہم کیا کریں، آپ نہ مانیں اس میں جو کہ یہ ایمان سنیے، ہم اسی کو مانیں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. ایک تاریخی چیزیں وَلَقَدْ بَبَّعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، تحقیق ٹھکانہ دیا جگہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو، مُبَوَّأَ صِدْقٍ اچھا اور بہترین ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے. مبوا یہ مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے اور ظرف بھی بن سکتی ہے, اور اس کا منع ہوتا ہے ٹھکانہ دینا, جگہ دینا. صدق منع اچھا, اچھا سچائی کا مراد جس جگہ ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا, رہنے کی جگہ دی تھی, پورا امن, ہر طرح کے خوف سے پریشانیوں سے وہ امن میں تھے. البتہ اور یہ لام یا یہ معطل قسم ہے, اصل میں تھا واللہ لقد, تو لفظ قسم یہاں محذوف ہوگا, اللہ کی قسم یقیناً ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو, اچھا ٹھکانہ, بہترین ٹھکانہ, اور رزق دیا ان کو پاکیزہ چیزوں سے. جیسے علاقے کے اندر یہ گئے تھے وہ علاقہ انتہائی زرخیز, ہر طرح کے وہاں حال ہرا, ہر طرح کی چیزیں وافر مقدار میں, تو ویسے من سلوا جو اللہ نے دیا تھا وہ بھی تھا, اور ان کے علاوہ جو باقی چیزیں تھیں وہ بھی بہت کثرت کے ساتھ تھیں. فمختلفوا حتى جاءهم العلم, نہ اختلاف کیا انہوں نے جہاں تک آ گیا ان کے پاس علم, علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. علم آنے کے بعد کا اختلاف سے بعد تورات ملنے کے بعد پھر انہوں نے اختلاف کیا. ایک سے ایک ایسے جہالت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے ایک آدمی کہے کہ یہ بات ایسی ہے, دوسرا کہے ایسی ہے, انہوں کے پاس علم نہیں ہے. لا علمی کی وجہ سے اختلاف ہو جائے تو ہو جائے, لیکن علم آنے کے بعد پتہ ہو کہ یہ قانون یہ ہے, اصول یہ ہے, کتاب میں یہ لکھا ہوا, پھر اختلاف کرنا یہ بہت گھناؤنا جرم ہے. اور یہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا جرم یہی تھا کہ انہوں نے علم آنے کے بعد, تورات ملنے کے بعد پھر انہوں نے اختلاف کیا. اور یا اختلاف سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تمام علامات کہ آخر الزمان نبی ہوگا, فلاں جگہ ہوگا, فلاں علاقے میں آئے گا, یہ یہودی لوگ پہلے جانتے تھے اور خود بیان کرتے تھے اور بڑا اس پر فخر کرتے تھے, اور اپنے مخالفین کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم ہمیں تکلیفیں اور پریشانیاں دیتے ہو, آخر الزمان نبی آنے والا ہے, ہم اس کی معیت کے اندر تو دیکھنا تم سے کیسے انتقام لیتے ہیں. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پھر انہوں نے اختلاف کرنے شروع کر دیے. تو یہ ہے کہ کتاب علم آنے کے بعد ان کو پتہ چل بھی گیا, یہ تمام علامات جو ہماری کتابوں کے اندر تھیں, جن کو ہم پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے تھے, وہ تمام علامات اس کے اندر پائی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود اختلاف کیا. اور فرقہ بندی کی وجہ ہمیشہ اس سے ہوتی ہے کہ دین کے اندر اپنی آرا, اپنے فلسفے اور اپنی رائے کو پیش کیا جائے, اور اسی طرح اپنی سرداری اور چودراہٹ کو برقرار رکھنے کے لیے دین کو پسے پشت ڈال دینا, یہ بھی ایک فرقہ بندی کی ایک وجہ ہے. اور ایک وجہ جو دین کے پیروکار ہوتے ہیں, یہ علماء اور مشائخ ہوتے ہیں, وہ بے مال کے لیے اور عہدے کے لیے دین کو اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈال لینا, اور لوگوں کو, عوام کو اپنے پیچھے لگا لینا, صرف اپنی دولت کے لیے, مال بنانے کے لیے, یا اپنے عہدے کو برقرار رکھنے کے لیے. تو یہ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہی طریقہ کار انہوں نے اپنایا, ان کے علماء نے اپنی مرضی کے مسئلے بنا لیے, ایک کتاب کو کئی حصوں میں تقسیم کر لیا. اگر تمام کے تمام ایک کتاب کو ماننے والے ہوں تو اختلاف پیدا ہی نہ ہو. اختلاف ہوتا ہی اس وقت ہے جب اپنی اپنی رائے, اپنے اپنے قیاس, اپنے اپنے نظریات ہوں, اور اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر دخل اندازیاں کر دی جائیں. بس نہ اختلاف کیا ان بنی اسرائیل نے, یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن, فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, جن چیزوں کے اندر وہ اختلاف کر رہے ہیں, جن مسائل میں, تورات کے مسائل میں وہ اختلاف کر رہے ہیں, یہ نبی کے ماننے اور نہ ماننے میں جو اختلاف کرتے ہیں, یہ تمام کے تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کر دے گا. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ, اگر آپ شک میں ہیں اس چیز سے جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف, فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ, سوال کیجئے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب آپ سے پہلے, لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ, یقیناً آ گیا ہے حق آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, بس نہ ہوں آپ شک کرنے والوں میں سے. فَإِن كُنْتَ, یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, لیکن سبق ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو اس شک اور تردد میں تھے کہ جو آپ پر نازل ہوا ہے پتہ نہیں وہ حق ہے یا حق نہیں ہے, تردد اور شک میں پڑے ہوئے تھے. تو ان کو سنایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ آپ پر نازل کیا اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. اگر تمہیں شک پڑا ہی ہوا ہے تو اہل کتاب تورات اور انجیل کے جو علماء ہیں, جو راست باز ہیں, صحیح قسم کے لوگ ہیں, ان کو علیحدہ کر کے پوچھو کیا یہ واقعی وہی قرآن ہے اور وہی نبی ہے جس کا تذکرہ اور جس کی علامات اور بشارتیں تمہاری کتابوں کے اندر ہیں. وہ یقیناً آپ کو بتلائیں گے کہ باقی تمام علامتیں اور نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. اور امام قرطبی نے کنتا کا مخاطب جو ہے وہ یہ بنایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل یا محمد للکافر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو کہہ دیجئے جو نہیں مانتا اس کو کہہ دیجئے کیا کہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ, اے کافر اگر تو شک میں پڑا ہوا ہے, مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ, او چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہے, فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ, تو جا کر ان لوگوں سے ذرا پوچھ لیجئے جو اس کتاب سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کو پڑھا کرتی ہیں, تلاوت کیا کرتے ہیں. تو یعنی منکرین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے نبی کو دیا, ان لوگوں سے جا کر تحقیق کرو کہ جو تورات اور انجیل کے پڑھنے والے ہیں, تو وہ بتلائیں گے آپ کو کہ واقعی اس کے اندر تمام علامات پائی گئی ہیں. لقد جاءك الحق من ربك, تحقیق آ گیا ہے آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے, فلا تكونن من الممترين, بس نہ ہوں آپ شک کرنے والوں میں سے. اس آیت میں علمی شکوک و شبہات کو دور کرنے کا طریقہ یہ بتلایا کہ اہل علم سے جا کر دریافت کرو. اگر شک رفع نہ کیا جائے, اسی طرح تردد میں انسان رہے, تو یہ شک ایسا ایسا جدال تک پہنچ جاتا ہے. جب انسان شک میں رہے تو پھر اپنے شک کو برقرار رکھنے کے لیے دوسرے سے بحث مباحثہ کرے گا, لڑائی جھگڑوں تک آ جاتا ہے. اور یہ جدال جو ہے یہ ایسا ایسا انسان کو تکذیب تک پہنچا دیتا ہے. جب وہ جھگڑا کرے گا اس کے نظریات کی تکذیب کرے گا اور اپنے جھوٹے نظریات کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. اور یہ جو تکذیب, جب اس تکذیب کے درجے کو پہنچ جاتا ہے تو یہ وہ درجہ ہوتا ہے کہ جہاں حق کو قبولیت کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ سلب ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب حق کی جو صلاحیت ہوتی ہے, حق قبول کرنے کی صلاحیت جب سلب ہونا شروع ہو جائے, تو یہی وہ درجہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. تو یہاں سے مہر جباریت شروع ہو جاتی ہے, پھر دلوں پر ایسے مہر لگتی ہے پھر وہ حق کی طرف نہیں آ سکتے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, نہ ہوں آپ اے مخاطب ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو, فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر تو نے ایسے کیا کہ اللہ کی آیات سے تکذیب کی تو خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جائے گا. اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ, بے شک وہ لوگ جن پر ثابت ہو گیا تیرے رب کا کلمہ, وہ نہیں ایمان لائیں گے اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر ایک نشانی, ہر آیت ان کے پاس بھی آ جائے پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے جہاں تک وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو. جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے, ان کے نفاق کی وجہ سے مہرے لگا دیے, یہ فیصلے کر دیے ہیں کہ یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک عذاب نہیں دیکھیں گے. آپ ان کو ہزار سمجھائیں, ہاں ہزار معجزات دکھلائیں, جو مرضی کرتے رہیں, ان کے لیے کبھی بھی یہ ہدایت والا راستہ ان کو نظر نہیں آئے گا. آگے ایک قوم کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ تمام تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک عذاب نہ آئے. تو ایک قوم ہے جنہوں نے عذاب کی نشانیاں دے کر وہ ایمان لے آئے تھے, وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم, اس کا تذکرہ کیا کہ ان کا ایمان جو ہے وہ عذاب کی علامات اور نشانیاں دیکھنے پر ان کا ایمان ان کو فائدہ مند ہوا, ان کے علاوہ باقی جتنی بھی قومیں ہیں ان کو ایمان ان کا فائدہ مند نہ ہوا. حضرت یونس علیہ السلام یہ عراق کے علاقے موصل کے مقام کے ساتھ ہی نینوا بستی تھی, اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا تھا. اور وہاں بہت بڑی ایک بستی تھی, بہت بڑا ایک شہر تھا جو تقریباً 60 مربع میل اس کا جو ایریا تھا, اور 1 لاکھ سے زیادہ یہاں کی آبادی تھی. حضرت یونس علیہ السلام اس بستی کی طرف آئے, اللہ کا دین پیش کیا, قوم نے آگے سے انکار کر دیا. جب حضرت یونس علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ قوم کسی صورت میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہوں نے وعدہ دیا قوم کو کہ ٹھیک 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اگر تم نے میری رسالت کا اقرار کر لیا، اللہ کی توحید کے قائل اور فائل بن گئے تو کب یہاں، ورنہ 3rd day تم پر عذاب آئے گا۔ اور بعد میں لکھا کہ 40 دن کی مدت تھی۔ بہرحال جب عذاب آنے کا دن قریب تھا تو حضرت یونس علیہ السلام اس قوم بستی سے نکل کر دوسرے علاقے میں ہجرت کر کے چلے گئے۔ قوم کے لوگ کچھ سمجھدار اور سیانے لوگوں نے کہا، یار وہ یونس جو نوجوان ہے اس نے یہ کئی بار ہمیں دھمکی دی ہے کہ فلاں دن تم پر عذاب آئے گا، اس نے یار کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، آدمی تو بڑا سچا ہے، اور اسی طرح اس کے کردار میں اس کے اخلاق میں بھی ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، تو کہیں ساتھی نہ ہو جائے، جیسے اس نے کہا بات اسی طرح ہو ہی نہ جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ایسے کرتے ہیں کہ جب کسی قوم میں عذاب آنا ہوتا ہے تو جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہوتا ہے نا کہ میں نبی ہوں، پھر وہ اس بستی کے اندر نہیں ہوتا، وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، تو چلو ہم یونس کو تلاش کرتے ہیں، اگر بستی کے اندر ہوگا تو پھر تو ہم کہیں کہ اس نے ایسے ڈراوا دھمکایا لگایا ہے، اگر یہاں سے نکل گیا ہوگا تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ باقی عذاب آ ہی نہ جائے۔ چنانچہ تمام کے تمام تلاش کرنا شروع کیا، پورے شہر میں ٹٹولا، تلاش کیا، ڈھونڈا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نہ ملے۔ قوم کو اور زیادہ شک ہوا کہ اس نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا، اس کے اخلاقیات بھی بڑے پاکیزہ ہیں، پھر وہ خود بھی نظر نہیں آ رہے، شاید بات ساتھی نہ ہو جائے۔ تو جس دن عذاب آنا تھا صبح ہوتے ہی وہ دھویں دھویں نما بادل جو اٹھنا شروع ہو گئے، اس عذاب کے علامات ظاہر ہونے شروع ہو گئی۔ قوم کو پہلے شک پڑا ہوا تھا کہ کہیں ایسے ہو ہی نہ جائے، تو واقعی جب انہوں نے دیکھا کہ عجیب و غریب قسم کے بادل ہیں، عجیب و غریب قسم کے دھویں اٹھ رہے ہیں، تو ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی یہ ہیلا تلاش کیا کہ ہمیں اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ تمام کے تمام مرد بھی، عورت بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی شہر سے باہر نکل گئے، اپنے جانوروں کو وہ بھی ساتھ لے کر باہر نکل گئے۔ مرد ایک طرف ہو گئے، عورتیں ایک طرف ہو گئی، بچوں کو الگ میدان میں کر دیا، اور اس طرح جانوروں کو الگ، جانوروں کے بچوں کو الگ، تو تمام کے تمام آہو پکار کر رہے ہیں۔ جو بالغ مرد عورتیں وہ اس لیے رو رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہوگی، بچے اس لیے رو رہے ہیں اپنی ماں کو نظر نہیں آتی وہ رو رہے ہیں، اور اس سے جانور بھی آوازیں نکال رہے ہیں، جب ان کو بچے نظر نہیں آئے بچے اس لیے کہ ان کو مائیں نظر نہیں آتی۔ تو ایسا ایک سماں بن گیا کہ ہر طرف آہو پکاریاں اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو ان کا یہ حالت اور منظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ تو یہ تھا جب ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو پتا چلا، آنے جانے والوں سے خبریں پوچھتے کہ وہ جو نینوا بستی ہے ان کا کیا حال ہے، لوگ بتلاتے کہ ٹھیک ہے ان کو کیا ہوا، ٹھیک بستی ہے، یہ انہوں نے تحقیق نہ بتلایا کہ ان پر عذاب آنا تھا، وہ عذاب آیا یا نہیں۔ ویسے وہ اس طرح گول مٹول سے انداز سے پوچھتے، ہاں بھی کہاں سے آ رہے ہیں، نینوا بستی سے، اچھا وہ ٹھیک ہے نا لوگ، ہاں ٹھیک ہے۔ ایسے کرتے کرتے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ میں نے تو ان کو 3rd day عذاب کی دھمکی دی تھی، تو عذاب ان پر آیا نہیں، اللہ و عالم کس وجہ سے نہیں آیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں دوبارہ بستی کے اندر گیا تو لوگ پہلے مجھے نہیں جینے دیتے، تو اب وہ میرا اتنا یہ بڑا ایک جھوٹ سمجھ کر ہو سکتا ہے کہ مجھے قتل کر دیں یا میرے ساتھ اور برا سلوک کریں، اور ویسے وہ ماننے والے لوگ ہیں نہیں، چلو کسی اور بستی کی طرف جاتے ہیں۔ اس بستی کو چھوڑ کر کسی اور علاقے کی طرف انہوں نے جانے کا پروگرام بنا لیا، اور یہ ہجرت کرنے کا جو ان کا یہ جو نیت اور ارادہ تھا یہ اللہ کے حکم کے بغیر تھا۔ چنانچہ جب کشتی میں سوار ہو کر دوسرے علاقے کی طرف جانے لگے تو کشتی جب اسی طرح جیسے واقعہ آپ نے سنا ہے گنور کے اندر پھنس گئی، پھر ان کو وہ سمندر یا دریا کے نظر کر دیا۔ یہ تمام واقعہ چنانچہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، پھر وہاں سے باہر نکلے، دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پھر اسی بستی کی طرف جاؤ، دوبارہ وہ اپنی بستی کی طرف آئے۔ تو یہ تھا یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، جن پر عذاب کی نشانیاں اور علامات ظاہر ہونے کے بعد بھی ٹال گیا۔ ان کے علاوہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جن پر عذاب کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں اور وہ ٹل گئی ہوں۔ ہر قوم پر جن پر بھی عذاب کی نشانیاں آئی وہ اس عذاب کے اندر ملوث ہوئے، صرف یہ ایک قوم ایسے یونس علیہ السلام کی بچی۔ بچنے کی علتیں اور وجہ کئی ایک مفسرین نے بیان کی ہیں، بعض کو کہتے ہیں کہ یہ قوم باقی قوموں سے مستثنا ہے، باقی اللہ کا قانون اور اصول یہ ہے کہ جب موت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں یا عذاب کی علامتیں ظاہر ہو جائیں پھر توبہ نہیں ہوتی، پھر ان کی توبہ قبول نہیں ہے. البتہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس سے مستثنا ہے، ان کی توبہ قبول ہوئی. بات کہتے ہیں کہ ان کی توبہ کرنے کا انداز یہ تھا کہ تمام کے تمام کھلے میدان میں نکل گئے، رو رہے ہیں، پکار رہے ہیں، جانور بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی. کہ ان کے اس انداز کو دیکھ کر، اس طرح کا انداز کسی قوم نے نہیں اپنایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کے حال پر رحم و کرم کر دیا. اور بعض نے کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عذاب نہیں آیا تھا، عذاب کی ابھی علامات ظاہر ہو رہی تھی، جب عذاب آ جائے اس وقت وہ نہیں چلتا. تو یہ ابھی عذاب آیا نہیں تھا، عذاب کے بھی ابتدائی علامات تھیں، کیونکہ پہلے ان کو شک پڑا ہوا تھا، جب دیکھا کہ بادل اٹھ رہے ہیں عجیب و غریب انداز میں، اسی سے انہوں نے اندازہ لگا لیا. جب عذاب واقعی سر کے اوپر آ جائے پھر وہ نہیں چلا کرتا تھا، وہ ایمان لاتے رہے. لیکن قوم یونس جو ہے وہ عذاب ابھی تک ظاہر نہیں ہوا تھا، صرف علامات ابتدائی تھی، اس لیے ان کی توبہ قبول ہوگی. فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. فلولا بمانا اللہ، کیوں نہیں تھی کوئی بستی جو ایمان لاتی بس نفع دیتا ان کو ایمان ان کا سوائے قوم یونس کے. قوم یونس کے علاوہ کوئی اور ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتے اور ان کا ایمان ان کو نفع بخش ہوتا. صرف ایک ہی بستی، ایک ہی قوم ہوئی ہے، وہ یونس علیہ السلام کی. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لائے تو دور کر دیا ہم نے ان سے رسوائی والا عذاب دنیا کی زندگی میں. دنیا کی زندگی میں یہ عذاب دور کیا، اگر وہ صحیح راستے پر رہیں گے تو آخرت میں بھی عذاب سے بچ جائیں گے. اگر دوبارہ اپنی اسی روش پر آئیں گے تو دنیا کے اندر تو چار دن بچے ہیں لیکن آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. جب ایمان لائے تو ہٹا دیا، دور کر دیا ان سے عذاب رسوائی والا دنیا کی زندگی میں. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، اور فائدہ دیا ہم نے ان کو ایک وقت تک، کچھ عرصہ گزارنے کے لیے ہم نے ان کو فوائد دیے، زندگی دی اور اسباب اور وسائل بھی دیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر چاہتا رب تیرا تو ایمان لاتے جو بھی زمین کے اندر ہے تمام کے تمام. اگر تیرا رب چاہتا اس طرح عذاب دکھلا کر ایمان پر آمادہ کرے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کسی کو کفر کی صلاحیت ہی اس کے اندر نہ ڈالتا. جس طرح فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، وہ نیکی ان کے اندر ہے، اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہوتا کہ تمام کے تمام وہ نیک ہی بنے، کوئی گناہ کرے ہی نہ، تو اللہ تعالیٰ گناہ کی صلاحیت نہ رکھتا. لیکن چونکہ یہ دار الامتحان ہے، امتحان کے اندر جو کوئی انسان اچھا لکھے برا لکھے پورا اختیار ہوتا ہے، نگران کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی سوال غلط لکھ رہا ہے تو اس کو آ کے مارنا شروع کر دے کہ تو غلط کیوں لکھتا ہے، نہ، اس کے اختیار ہے وہ صحیح لکھے غلط لکھے جو مرضی لکھے. اسی طرح یہ دنیا امتحان کا اللہ نے بنائی ہے، تو ایمان لائے کو کفر کرے اختیار دیا ہے، لیکن جیسا وہ کرے گا اس طرح کا نتیجہ وہ پالے گا. اگر چاہتا رب دے رہا تو ایمان لے آتے تمام کے تمام، یعنی اللہ مجبور کرتا ایمان پر کہ کوئی تمام ایمانداری بنے کہ گناہ کرے ہی نہ. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائے ایمان لانے والے؟ اے نبی، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ ضرور ایمان لائیں؟ یہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کا کام صرف ابلاغ ہے، پہنچانا ہے، آگے ایمان کی توفیق دینا ہے، ایمان پر چلانا یہ ہمارا کام ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے دے. اگر نبی کے اختیار میں ہدایت ہوتی تو مکہ کے اندر کوئی کافر نہ رہتا، ابو جہل کا کفر کی حالت میں نہ مرتا، اور اسی طرح عتبہ اور شیبہ اور باقی کافر بھی ہیں وہ کفر کی حالت میں نہ مرتے. آپ کی پوری کوشش تھی کہ تمام کے تمام مکہ والے مسلمان ہو جائیں، آپ نے پوری زندگیاں کھپا دیا ان کے لیے کہ تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. تو ثابت ہوا کہ اگر آپ مختار کل ہوتے، آپ کو یہ اختیار ہوتا کہ آپ جو چاہیں کریں، تو آپ کی چاہ تو یہ تھی کہ تمام کے تمام مسلمان ہو جائیں، لیکن تمام مسلمان نہیں ہوئے، اور امر واقعی یہ کہ تمام مسلمان نہیں ہوئے. تو ثابت ہوا کہ آپ کو یہ اختیار نہیں تھا، یہ اختیار صرف ایک اللہ کو ہے. تو ماں کان علی نفس ان تو من اللہ بإذن اللہ، نہیں ہے کسی نفس کے لیے لائق یہ کہ وہ ایمان لائے مگر ساتھ اللہ کی اجازت کے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی جان بھی ایمان نہیں لا سکتی۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور کر دیتا وہ رجس کو، پلیدگی کو ان لوگوں پر جو نہیں عقل کرتے۔ تو ہر جو بھی جان ایمان لاتی ہے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے، لیکن اللہ کا اذن ہوتا کس پر ہے؟ بد فطرت پر نہیں ہوتا، جس کا دل ہی اس قابل نہیں ہے جس میں اللہ کا ایمان آ سکے، اس کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتا۔ توفیقیں اسی کو ملتی ہیں جو ایمان کی طرف کوشش کرے، اس کو سمجھے اور اس کی طرف میلان کرے، اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ جو ایمان کا اسلام کا نام سن کے بد کے بھاگے، نفرت کرے، اس کو دھکے سے اللہ تعالیٰ بھی ایمان کی توفیق نہیں دیتا۔ قل انظروا ماذا في السماوات والارض، کہہ دیجئے دیکھو غور کرو کیا کچھ نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، فما تغنی الآیات والنذر، تو نہیں فائدہ دیتی نشانیاں اور ڈرانے والے، عن قوم لا یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان نہیں لاتے۔ دیکھ ماذا، اس کی ترکیب کے اندر تین قول ہیں کہ یہ ماذا ترکیب میں کیا بنے گا۔ ایک تو یہ کہ ماذا یہ مرکب، ما اور ذا کا یہ دونوں کا مرکب ہی یہ اسم استفہام ہے اور یہ مبتدا بنے گا، اور بعد والی فی السماوات والارض یہ اس کی خبر بنے گی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ماذا یہ دونوں ما اور ذا کا مرکب جائے گی، اسم موصول ہے، اور آگے والا فی السماوات والارض یہ اس کا صلہ بنے گا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ ما الگ ہے اور ذا الگ ہے، ما استفہامیہ ہے اور ذا اسم موصول ہے، ذا اسم موصول اپنے بعد والے صلے سے مل کر یہ خبر بنے گی، اور ما یہ مبتدا بنے گا، اور یہ مبتدا خبر مل کر یہ پھر انظروا کا یہ مفعول بن جائے گا۔ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، کہہ دیجئے غور و فکر کرو، دیکھو کیا کچھ ہے زمین، کیا کچھ آسمان و زمین میں، زمین و آسمان میں کیا کچھ چیزیں ہیں جو ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ ذرا غور و فکر کرو تو صحیح، تو غور و فکر کرنے والے کے لیے ایک ایک چیز جو ہے یہ بتلا رہی ہے کہ واقعی یہ کائنات کا نظام چلانے والے کوئی ذات ہے۔ پودوں کو دیکھو، یہ باہر آپ یہ پلاٹ میں آپ دیکھتے ہیں، نیچے مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے، ہوا ایک ہے، سورج ایک ہے، ایک کو سرخ پھول لگے ہوئے ہیں، دوسرے کو پیلے لگے ہوئے ہیں، کسی کو گلابی لگے ہوئے ہیں، کسی کو سفید نکلے ہوئے ہیں، حالانکہ مٹی ایک ہے، نیچے تمام چیز ایک ہے۔ یہ کون سی ذات ہے جو کاراگریاں ایسی کر رہی ہے؟ ایک پھول کو سونگے اس کی خوشبو اور ہے، دوسرے کی اور ہے، حالانکہ نیچے مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے۔ یہ کون ذات اس طرح کے طرح طرح طرح کے یہ انداز تبدیل کر رہا ہے؟ یہ خود بخود ہوتا ہے؟ اگر خود بخود ہوتا تو مٹی ایک تھی، پانی ایک تھی، آب و ہوا ایک تھی، تو ایک طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن یہ پیچھے کی ذات ہے جو اس طرح کا بڑا مرتب اور منظم نظام چلا رہی ہے۔ دیکھو غور و فکر کرو کیا کچھ نشانیاں آسمان و زمینوں میں، وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ، نہیں فائدہ دیتی نشانیاں اور ڈرانے والے، نذر نذیر کی جمع، ڈرانے والے اور نشانیاں نہیں فائدہ دیتی اس قوم کو جو ایمان لانے والی نہیں، جو ایمان لانے والے انہیں کو فائدہ ہوتا ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر ان لوگوں کے ایام کی طرح، ان لوگوں کے دنوں کی طرح جو گزر گئے ان سے پہلے۔ ہاں ان نے تمام معجزات دیکھ لیے، تمام کچھ دیکھ لیا، ایمان نہیں لاتے، انتظار کس کا؟ بس اسی چیز کا انتظار ہے کہ ان کے صلاح ساتھ وہی سلوک ہو جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا، جیسے پہلی قوموں پر عذاب آیا، ان کا تیا پانچا کیا گیا، ان کو بھی انتظار اسی بات کا ہے، اسی طرح عذاب آئے، ان کو تباہ و برباد کیا جائے، پھر ان کو ہوش آئے گی۔ یا اسرائیل علیہ السلام آئے، موت کے پنجے گاڑ دیں، جب موت کے جھٹکے لگیں تو پھر ان کی آنکھوں سے چربی اترے گی، پھر ان کو پتا چلے گا کہ باقی انبیاء کی دعوت برحق تھی، جو کچھ یہ بیان کرتے تھے وہ سچ تھا، ہم تو غلط فہمیوں میں رہے۔ نہیں انتظار کرتے وہ مگر ان لوگوں کے دنوں کی طرح جو گزر گئے ان سے پہلے۔ قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہہ دیجیے انتظار کرو۔ اچھا اگر انتظار کرنا چاہتے ہو تو کرو پھر، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ آخری طریقہ پھر یہی ہوتا ہے، جب ماننے کی طرف کوئی بالکل مائل ہی نہ ہو، پھر آخری یہی ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر میں، اپنے گھر تم انتظار کرو، کیونکہ تمہاری کامیابی ہوتی ہے یا میری ہوتی ہے، میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، پھر نجات دی ہم نے اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح ہمارے ذمے ہے نجات دینا مومنوں کو، کذالک ننجی المؤمنین حقا علینا، حقا علینا یہ جملہ وہ طرزہ ہے، کذالک کا تعلق آگے ننجی المؤمنین کے ساتھ بنے گا، پھر نجات دی ہم نے اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اسی طرح نجات دیتے ہم مومنوں کو، حقا علینا یہ ہمارے ذمے ہے، حقا یہ مفعول مطلق بنے گا فعل محذوف کا، حقاق تو حقا یہ سچ بات بالکل سچ ہمارے ذمے، کہ جو ہم پر ایمان لانے والے ایمان لائیں گے اسی طرح ہم ان کو نجات دیں گے جس طرح کہ رسولوں کو دی، لیکن رسولوں کو پہلے تو نجات نہیں ہے، رسولوں کو بھی بڑی تکلیفیں اور پریشانیوں کو سامنے کرنے پڑے ہیں، وہ بھی کئی امتحانوں میں گزرے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ بھی ہم اتنے سال سے دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اتنے سال سے ہم یہ کر رہے ہیں، تو نتیجہ اس سے برآمد ہوتا نہیں ہے، کہ ماننے والا ہے ہی نہیں، چھوڑے اس کام کو، نہ انبیاء کی زندگیاں نہیں آپ نے پڑھی، کسی نے 950 سال تبلیغ کی ہے، کسی نے 300 سال کی ہے، کسی نے کتنا سال کی ہے، نتیجہ کتنا نکلا، اس لیے 2 دن 4 دن تقریر کر کے واز کر کے 1-2 درس دے کر آپ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں کہ نتیجہ نہیں نکلتا، نہ آخر کامیابی مومنوں کو ہوتی ہے، مومن اپنا اس مشن کو اپنی زندگی کے اندر کامیابی نہ بھی دیکھے، تو اگر اس نے خلوص نیت سے اس کام کو شروع کیا تو بعد میں اس کو چلانے والے اللہ تعالیٰ ضرور پیدا کرتا ہے جو اس مشن کو چلاتے ہیں اور آخر کامیابی ہوتی ہے۔ دین کا کام کرنے والے اگر وہ دین کا کام کرتے کرتے دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو یہ دنیا سے جانا اور ان کا شہید ہو جانا یہ بھی ناکامی نہیں ہے، اصل تو مقصد یہ تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، اللہ کا قرب ان کو مل گیا ہے، اس لیے اللہ کے راستے کے اندر کوئی شہید بھی ہو جاتا تو وہ ناکام نہیں، وہ کامیاب ہی ہے۔ ننجی المؤمنین کی یا جو ہے یہ خلاف قیاس یہاں حذف کر دی گئی ہے، اگرچہ بعد نے یہ کہا کہ یا جو صحیح وہ اگر علی اسلام کے ساتھ ملانے کے وجہ سے حذف کی ہے، بہارا یہ پہلے تدوین میں قرآن کو جب سب سے پہلے مرتب اور مدبن کیا گیا اس وقت یہ یا کو گرا دیا گیا تھا، اور یہ بھی قرآن کی حفاظت کا ایک کیا انداز دیکھیے کہ مسلمانوں نے قرآن کی حفاظت کا کس قدر خیال کیا ہے، کہ سب سے پہلے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسم الخط میں قرآن لکھا گیا ہے تو یہاں نون جی کی بجائے نون جے یعنی یا گرا دی گئی، جو پڑھنے کے اندر تو اسی طرح لیکن لکھنے کے اصول کے خلاف لکھی گئی، لیکن آج تک کسی مسلمان نے یہ ضرورت نہیں کی کہ جو خط کے خلاف ایک چیز ہے اس کو صحیح کر دیں، تو جو صحیح کو غلط کو کیسے کر دے گا، جو رسم الخط میں آنی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں آئی، تو آج تک کسی نے یہ ضرورت نہیں کی کہ اس یا کو لکھ دیں، تو جو کہ اتنی ضرورت نہیں کرتا تو صحیح آیات کو صحیح الفاظ کو تبدیل کیسے کرے گا، یہ بھی قرآن کی حفاظت ہے کہ جو لفظ پڑھنے کے اندر اسی طرح ہے لیکن لکھنے کے اندر رہ گیا تو آج تک کسی مسلمان نے اس کا اضافہ نہیں کیا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، کہہ دیجئے آئے لوگو اتنی دلائل اور براہین واضح ہونے کے باوجود بھی اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں، تمہیں شک ہے تو ہوا ہے لیکن مجھے تمہارے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، ہرگز نہیں میں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، تمہیں میرے دین کے بارے میں نظریات کے بارے میں شک ہے تو رہے، لیکن مجھے تمہارے باطل ہونے میں غلط ہونے میں ذرہ برابری بھی شک نہیں، میں اکیلا ہوں تو کیا ہوا، کوئی کچھ بھی نہیں، کیا ہوا، مجھے یقین ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن تمہاری کثرت کو دے کر زیادہ کو دے کر کہ اکثر ادھر ہیں زیادہ ادھر ہیں، مجھے کبھی تردد نہیں آیا کہ شاید یہ زیادہ ہیں یہ حق پر نہ ہوں، تو حق کے لیے یہ نہیں ہے کہ جتنے زیادہ ہوں وہ حق پر ہی ہوتے ہیں، دلائل کو دیکھا جاتا ہے کہ دلیل سبھی کے صفات ہے۔ کہہ دیجئے آئے لوگو اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں، تو میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ولکن عبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کی، وہ ذات جو تمہیں فوت کرتا ہے، کیسی دلیل پیش کی کہ ہر ایک موت سے کسی کو بھی انکار نہیں، اور یہ بھی ہر ایک مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور موت نہیں دیتا. کسی مشرک نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا فلاں دیوی، فلاں فلاں جو ہے بت جو ہے، یا فلاں مزار والا، فلاں گدی درگاہ والا وہ مارتا ہے. موت کے بارے میں تمام یہی مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ ہی کرتا ہے. اللہ کی وہ صفت بیان کی کہ میں تو اس اللہ کی بات کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے، اور اس کو تمام مانتے ہیں کہ فوت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کی، وہ ذات جو تمہیں فوت کرتا ہے. وہ امیر تو ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہو جاؤں میں مومنوں میں سے. اس کو حکم دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ. کیا حکم دیا ہے؟ ان اکون من المؤمنین یا مسلمین؟ مومنین. تو ثابت ہوا کہ مومنین اپنے آپ کو کہلوانا اور مومنین ہونا یہ بھی یہ مسلمین کے خلاف نہیں ہے. اس لیے یہ ایک لفظ کو لے کر پکڑ بیٹھ جانا کہ صرف مسلمین ہی اپنے آپ کو کہلوانا چاہیے، اس کے علاوہ جو بھی نام رکھے گا وہ پتہ نہیں دائرہ اسلام سے کہیں دور نکل جائے گا. تو یہ اتنے فتوے سستے نہیں ہونے چاہیے تو معمولی بات پر فتوے لگاتے جائیں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ بھی مجھے ساتھ کہا گیا ہے یہ کہ میں قائم رکھوں، سیدھا رکھوں اپنے چہرے کو واسطے دین کے، جو کہ حنیف ہے یک طرفہ، تمام باطل دینوں کو چھوڑ کر ایک دین پر اپنے چہرے کو سیدھا رکھوں، اسی پر چلتا جاؤں، دائیں بائیں آگے اور کسی طرف نہ دیکھوں، سیدھا ایک دین صراط مستقیم پر اپنے چہرے کو رکھوں. ولا تکونن من المشرکین، اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ مشرکوں میں سے نہ ہوں. شرک صرف غیر اللہ کے سامنے جھکنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ غیر اللہ کے نظام، غیر اللہ کا قانون ماننا، اور غیر اللہ کے علاوہ باقیوں کو بتلائے ہوئے طرز زندگی کو اپنانا یہ بھی شرک ہے. اس لیے آپ کو حکم یہ ہے کہ ہر معاملے میں وہ عبادات ہوں، ریاضات ہوں، وہ معیشت ہے، معاشرت ہے، جو بھی ہے، تمام کے تمام اس طریقے پر اپنانی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. اس کے علاوہ دوسرے طریقوں کو اپنائے گا، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا نظام، اللہ کے علاوہ کسی، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا دستور، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی حلت اور حرمت تسلیم کرے گا، تو یہ بھی اللہ کے برابر کرنا ہے. اس لیے جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں، جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں، وہی حلال اور حرام ہوں گی. کسی دوسروں کی حلال اور حرام کردہ کو اپناؤ گے تو یہ اللہ کے اختیارات میں دوسروں کو شریک کرنا ہے. اس لیے آپ کو حکم یہی ہے کہ حنیف یک طرف باطل ادیان سے اپنے آپ کو موڑ کر، باطل سیاسی اور معاشی نظاموں سے اپنے آپ کو موڑ کر صرف اللہ کے بتلائے ہوئے دین پر کار بند رکھیں. ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہوں. ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اور نہ پکاریے اللہ کے سوا جو نہ نفع دے سکتے ہیں آپ کو نہ نقصان. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر بالفرض آپ نے ایسے کیا تو بے شک آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اگرچہ آپ بڑے مقرب ہیں، کبھی آپ نے لمحہ بھر بھی میری نافرمانی نہیں کی، اور میرے انتہائی بڑے برگزیدہ بندے ہیں، اور تمام انبیاء میں سے زیادہ مرتبہ، مقام و شرف میں نے آپ کو دیا ہے، لیکن اتنے مقرب ہونے کے باوجود اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا اختیار دے دیا کہ فلاں نفع دے سکتا ہے، فلاں نقصان دے سکتا ہے، تو یہ اتنا بڑی غلطی اور اتنا بڑا جرم ہوگا کہ آپ کو بھی ظالم قرار دے دیا جائے گا. یہ سبق دیا ہے امت کو کہ نبی سے جس سے تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تو غیر اللہ سے نفع نقصان کا یہ ذہن، جو عقیدہ نظریہ رکھے گا، تو اگر نبی کے بارے میں جو اتنا اللہ کا مقرب ہے، بالفرض اگر وہ بھی کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انک ادم من الظالمین، تو تیرے اور میرے بارے میں کیا حکم ہوگا. غیر دوسروں کو پکارنے کے مقصد دو ہی ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ نفع لینا، یعنی حاجت روائی کے لیے نفع حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے. دوسرا نقصان کو دفع کرنے کے لیے، نقصان کو ہٹانے کے لیے، جس کو ہم مشکل کشائی کہتے ہیں. یعنی دو سبب ہوتے ہیں، یا حاجت روائی کے لیے یا مشکل کشائی کے لیے، اور یہ دونوں کو دونوں سکتے ہیں صرف اللہ کی ہیں. اللہ کے علاوہ کسی غیر کے اندر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس کا عقیدہ باطل ہوگا، درست نہیں ہوگا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. انتہا درجے کا صاف ستھرا عقیدہ کیسا بالکل واضح کر کے بیان کر دیا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر پہنچائے آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان، کوئی ضرر، کوئی تکلیف پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہوا، نہیں ہے دور ہٹانے والا، نہیں دور کرنے والا اس تکلیف کو مگر وہی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ ارادہ کرے کسی قسم کی بلائی پہنچانے کا، اچھائی پہنچانے کا، فلا راد لفضلہ، نہیں کہ لوٹانے والا اس کے فضل کو، اس کے فضل کو کوئی بھی ہٹانے والا نہیں. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، پہنچاتا ہے وہ اپنی بلائی جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. وہ الغفور الرحیم، اور بخشنے والا وہ رحم کرنے والا ہے. یہ خالص پیور عقیدہ کہ اگر اللہ کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس کو مالی طور پر، جانی طور پر کسی قسم کا نقصان پہنچائے، کسی انسان کے بارے میں اللہ کا نظریہ ہو، اللہ کا ارادہ ہو، پوری کی پوری کائنات مل کر عرشی بھی، فرشی بھی، نوری بھی، ناری بھی، شجری بھی، حجری بھی، حیاتی بھی، مماتی بھی، تمام مل کر زور لگائیں، روئیں پکاریں، آہ زاریاں کریں، اللہ کے ارادے کو تبدیل نہیں کر سکتے. اگر اللہ کا ارادہ کہ میں نے نقصان پہنچانا ہے اس کو پہنچ کر رہے گا، اگر اللہ کا ارادہ کہ میں نے فلاں کو بلائی پہنچانی ہے تو اس کو بلائی پہنچ کر رہے گی. ہاں اللہ کے دربار میں منت کر سکتے ہیں، سماجت کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی وہ مانے نہ مانے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ یہ کرنا چاہتا تو فلاں کرنے نہیں دیتا، جب فلاں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے گا، یہ عقیدہ رکھنا باطل ہے. اور آیت کے اندر واضح کر دیا کہ اے نبی آپ فرما دیجیے کہ اگر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اگر نفع پہنچانا چاہے تو اس نفع کو کوئی دور نہیں کر سکتا. اس لیے حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، تین آیتیں قرآن کے اندر ایسی ہیں جنہوں نے مجھے جہان سے بے نیاز کر دیا. تین آیتیں ایسی ہیں وہ مجھے جہان سے بے نیاز ہو گیا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. ان میں سے ایک آیت تو یہی ہے کہ اگر اللہ نفع پہنچانا چاہے گا تو نفع پہنچ کر رہے گا، جتنی کوئی مرضی مخالف کوششیں کر لیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اگر نقصان پہنچانا تو نقصان پہنچے گا، نفع پہنچانا تو نفع پہنچے گا، دوسرے کتنی بھی کوشش کریں اس کا الٹ نہیں کر سکتے. اور دوسری آیت ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں دینا چاہے رہے، رحمتیں پہنچانا چاہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں. وما یمسک فلا مرسل لہا، اور جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، اپنے فضل روک لے، اس کو دینے والا نہیں. اور تیسری آیت آگے بارہویں پارے کے شروع میں جو ہوتی ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقہا، پوری کائنات میں ہر جانور کا رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو یہ تین آیتیں ایسی ہیں، یہ سننے کے بعد میں دنیا جہان سے بے نیاز ہو گیا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی اور مشیت سے ہوتا ہے. پوری کائنات مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے کو، اللہ کی مرضی کو تبدیل نہیں کر سکتی. کیا غیر اللہ کے نظام کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے؟ موجودہ دور میں اگر یہ کی جائے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اپنے اختیار کے مطابق، اپنے اسباب اور وسائل کے مطابق آپ کر سکتے ہیں. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق، کہہ دیجئے اے لوگو، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فمن اهتدی فانما یهتدی لنفسہ، پر جو کہ ہدایت پائے گا وہ ہدایت پائے گا اپنی نفس کے لیے. حق بالکل واضح آ گیا، جو اس کو قبول کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. من ضل فانما یضل علیہا، اور جو کہ گمراہی گمراہ رہے گا اسی گمراہی اس پر ہے، تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر آئے گا. وَمَا عَنَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ, اور نہیں ہوں میں تم پر بھی ذمہ دار, میں تو نگران اور ذمہ دار نہیں ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں ایمان کیوں نہیں لایا. میرا کام پہنچانا تو وہ میں نے پہنچا دیا, اب کوئی مانے نہ مانے اب اسے اس میں تو اس میں کیا کر سکتا ہوں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ, پیروی کیجئے جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف, بس آپ کا کام یہ ہے کہ جو بھی میری طرف سے آپ پر وحی کی جائے, حکم نازل کیا جائے, اسی کی پیروی کریں. واصبر, اور صبر کریں اس وحی کی پیروی کرنے پر, وحی کو آگے پہنچانے پر تکلیفیں اور پریشانیاں ضرور آئیں گی, ان پر صبر کریں. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ, یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اس کا, عذاب آپ کے مخالفین کو ہلاک کرنے کا, یا صبر کرتے رہیں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قتال کا حکم نازل کر دے. جب تک قتال کا مقابلہ کرنے کا, ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں آتا, اس وقت تک آپ نے صبر کرنا ہے, تکلیفیں ہیں پریشانیاں برداشت کرتے رہنا. پیروی کیجئے جو وحی کی جائے آپ کی طرف, اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین, اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے. سورہ یونس جو ہے مکمل ہوئی, اس کے اندر اہم مضامین جو ہے وہ جو بیان ہوئے ہیں ان کا خلاصہ ایک بار سن لیجئے. یہ سورہ یونس کے اندر اہم اہم مضامین گزرے ہیں. ایک, اس سورہ مبارکہ کے اندر کثرت سے زجر و توبیخ آئی ہے, بہت زیادہ زجر و توبیخ مخالفین کو کی گئی ہے, اگر تم نے یہ نہ کیا تو یہ ایسے ہو جائے گا, انبیاء کی دعوت کو نہ مانا, انبیاء کی تعلیمات پر عمل نہ کیا تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے. یہ زجر و توبیخ بہت کثرت سے بیان ہوئی ہے. دوسرا, عقلی دلائل بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں, عقلی دلائل دے دے کر سمجھایا ہے کہ یہ دیکھو عقل اپیل کرتی ہے کہ یہ انبیاء کی دعوت درست ہے, انبیاء جو تعلیمات دے رہے ہیں یہ بالکل برحق ہے, یہ عقلی دلائل دے کر ان چیزوں کو ثابت کیا گیا ہے. تیسرا, مشرکین کے عقیدہ کی حقیقت بیان کی گئی ہے, مشرکین کے کا عقیدہ اصل میں کیا تھا, وہ تھا شفاعت قہری کے قائل تھے, وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جن کو ہم نذرانے مہانے اور میلے کرتے ہیں, جن کو جن کے سامنے ہم اپنے سورو پکار کرتے ہیں, تو یہ اتنے ان کو اختیارات ملے ہیں کہ یہ جبرن بھی اللہ تعالیٰ سے اس چیز ہمیں لے کر دے سکتے ہیں. یہ شفاعت قہری والا ان کا عقیدہ تھا, اور اسی شفاعت قہری کی وجہ سے ان کو مشرک کرا دیا. اور ساتھ ہی ان کے عقیدے کی یہ بھی تفصیل بیان کی کہ جب سخت مشکلات اور حالات ہوتے ہیں تو مشرکین بھی ایک اللہ کو پکارتے ہیں, جیسے کشتی جو ہے وہ بھنور کے اندر پھنس جاتی ہے, پھر ایک اللہ کے نام کی دہائی دیتے ہیں, لیکن جب نجات دے دیتے ہیں پھر اپنے غلط طریقے پر, غلط روش پر آ جاتے ہیں, پھر نسبتیں غیروں پر منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ تکلیف کے وقت اللہ کو پکارنا, اور جب خوشحالی ہو جائے, تکلیف دور ہو جائے, پھر اللہ کو چھوڑ دینا یا غیروں پر نسبت کرنا, یہ بد عقیدہ ہے. اور آگے چوتھی چیز یہ بھی بیان کی کہ فرعون کا ایمان اس کو فائدہ مند نہ ہوا, تو ثابت یہ ہوا کہ جب موت کی علامات ظاہر ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ سر کے اوپر آ جائے, تو پھر انسان ایمان لائے تو اس کا ایمان فائدہ مند نہیں ہوا. ایمان اس وقت تک ہے جب تک غرغرہ یہ نہیں شروع ہو جاتا, یا موت کی یا عذاب کی علامات ظاہر نہیں ہوتی, جب یہ ظاہر ہو جائیں گی پھر ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا. اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے عقل کے ناخن لو اور صحیح ایماندار بنو, ایمان کو قبول کرو. اور ایک چیز یہ اس کے اندر بیان کی کہ باقی لوگوں کا ایمان تو قبول نہیں ہوا, ہاں البتہ قوم یونس کا ایمان جو ہے وہ ان کو فائدہ مند ہوا, ان کو اس کا فائدہ دیا, اور اس کی وجہ اور علتیں بھی بیان کر دیں کہ قوم یونس کی توبہ کیوں قبول کی گئی. اور اس کے اندر ایک یہ چیز بیان کی گئی کہ شک کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے, کہ اہل علم سے اس کی تحقیق کر لی جائے, تقلید نہیں بلکہ ان سے تحقیق کی جائے, ان سے پوچھا جائے, وہ بتلائیں, وہ دلیل سے ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو آپ مسئلہ بتلاتے ہیں, یہ چیز بتلائی ہے, اس کی دلیل کیا ہے, یہ کہاں آتا ہے. اور ایک یہ بھی بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو اللہ نے فوراً قبول کی, اور قبول کرنے کے بعد فرعونیوں کو کیسے تباہ و برباد کیا, تو اللہ اپنے ماننے والوں کو, انبیاء کو اور انبیاء کے متبعین ہے, ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے, یا تو فوراً قبول کر لے یا کچھ عرصے کے بعد, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. اور ساتھ ہی اس صورت کے اندر اولیاء کی تعریف بیان کی کہ اولیاء کسے کہتے ہیں. اولیاء وہی ہوتے ہیں کہ تقوی کی زندگی صحیح ایماندار اور تقوی کی زندگی گزاریں. اور اولیاء کے ساتھ اور ساتھ یہ بات بھی بیان کی کہ کتنے بھی کوئی نیک ہوں جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ دنیا والوں کے حالات سے غافل ہے, ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون ان کی قبروں پر آ رہا ہے, وہ کیا مانگ رہا ہے, جیسے کہ پیچھے آ گیا کہ وہ ان کی دعا سے غافل ہیں. تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے وہ کیا مانگ رہے ہیں. جو دنیا سے چلا گیا اس کا دنیا سے تعلق منقطع ہے, اس کا برزخ کے ساتھ تعلق ہے. تو اس کے بارے میں کئی ایک اور بھی دلائل پیش کیے. یہ تھا سورت کا خلاصہ. اس کے بعد سورہ آگے خود شروع ہوتی ہے.